Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, imetimia ni saa 11 na dakika 2 kumradi kwa dakika hizo 2 ambazo tumekuchelewesha. Karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili, tunayoanza na muktasari wake. Uhaba wa maji safi unaomaliza siku ukishuhudiwa unaotia wasiwasi wakazi wa kata ya Gasekebuye inayopatikana Mutani Musaga jijini hapa Bujumbura. Kudumisha maarifa yanayotolewa kukitumiwa mfumo wa teknolojia ni baadhi ya miradi itakayotekelezwa katika mfumo wa uzamifu unaoendeshwa na Chuo Kikuu cha Burundi. Na wavuvi wanaoendesha kazi za kivuvi kwenye kituo cha uvuvi cha Kajaga wanatiwa wasiwasi na watu ambao wana madhumuni yao ya kuwatua kivuvu eneo hilo kimabavu. Na ugenini tutaelekea nchini Kenya, ambapo leo walikuwa wakisherehekea siku ya miaka 70 nchi hiyo ikijinyakulia uhuru. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi. Jiunge nasi hadi tamati. Fundi mitambo ni Bi Serafina Hakizimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam. Uhaba wa maji safi unaomaliza siku ukishuhudiwa unawatia wasiwasi wakazi wa kata ya Gasekebuye inayopatikana Mutani Musaga jijini hapa Bujumbura. Baadhi ya raia waliozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro wanaeleza kwamba uhaba huo umeanza kuripotiwa kunapita muda wa mwezi mmoja, wakifahamisha kwamba maji yanapopatikana dumu moja huwa wakilazimishwa kuichota wakilipa pesa zipo kati ya kitita cha 2500 hadi 3000 sarafu za Burundi. Dai hao wanataka shirika Regideso husika na ugavi wa maji na umeme kutafutia jawabu maridhawa tatizo hilo. Na shirika la Oricom linalopiga marufuku rushwa na ufisadi nchini Burundi linamtaka rais wa jamhuri kubuni kamati ya wataalamu huru ambao watakuwa wakishirikia namna biashara za bidhaa muhimu kama vile sukari na zinginevyo zinavyoendeshwa nchini Burundi. Gabrieli Rufsiri, mwenyekiti wa asasi hiyo ya kiraia Oricom, anafahamisha kwamba kunaposhuhudiwa uhaba wa sukari nchini, changamoto tele hujitokeza kwa wanunuzi, hususan wale wenye kipato kidogo, kwani huwa wakilazimishwa kununua sukari kwa bei kubwa katika baadhi ya duka ambazo zinamiliki sukari. Na mkutano wa nchi ya Urusi itakayoendeshwa na nchi za bara la Afrika utakuwa ni fursa kwa Urusi kwa kuonyesha kwamba ni nchi iliyoimarika katika ngazi ya kimataifa. Hayo yanabainiwa na mhadiri wa Chuo Kikuu Guillaume Ndaikengurutse, ambaye anafahamisha kwamba nchi hiyo ya Urusi inalazimishwa kubadili mtazamo wake dhidi ya mzozo wa nchi hiyo na Ukraine. Tumusikilize katika tafsiri la Moise Misago. Kufuatia mzozo ulio kati ya Urusi na Ukraine, Urusi wakati huu inalazimika kubadilisha mfumo wake wa kidiplomasia. Urusi ilikuwa ni taifa ambalo haliagizi viongozi wake wakuu katika mataifa iliyo katika maendeleo. Miaka iliyopita, Urusi ndio ilikuwa kisubiria mataifa haya kufanya ziara katika taifa hilo. Lakini wakati huu unakuta inalazimika kutembelea mataifa haya ili kutafuta jinsi itabaki na nafasi iliyokuwa nayo kabla ya mzozo wake na Ukraine. Jambo jingine la kutazama ni mkutano huu unapangwa Julai kati ya Urusi na nchi za bara la Afrika. Itakuwa fursa kwa Urusi kuonesha mataifa mengine kuwa hakuna mabadiliko yaliyotokea na kwamba bado ina hadhi yake kwenye uwanja wa siasa za kimataifa. Ndiyo maana inatembelea nchi nyingi za bara la Afrika ili kuwapata marais wengi watakaoshiriki mkutano huo. Bitaba iyo nama. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Radio Isanganiro inalindima moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi ya nchi ya Burundi, kupitia masafa ya 89.7 na 101 huko nchini kati. Na nyinyi ambao mnatufuata mkiwa katika nchi za jamii ya kimataifa, bila shaka tunasikika moja kwa moja kupitia www.isanganiro.org. Kudumisha maarifa yanayotolewa kukitumiwa mfumo wa kiteknolojia ni baadhi ya miradi itakayotekelezwa katika mafunzo ya uzamifu yanayotolewa na Chuo Kikuu cha Burundi. Hayo yametangazwa Alhamisi hii na mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Burundi katika sherehe za kuzindua rasmi mradi utakaotekelezwa kwa kipindi cha miaka mitano ukidhaminiwa na ofisi husika na mshikamano na maendeleo katika ubalozi wa nchi ya Ubelgiji nchini Burundi. Na kuna matumaini kwamba yaliomo katika sherehe kuhusu usafi iliyotiliwa saini na rais wa jamhuri mnamo mwaka 2018 itatekelezwa itatiliwa manane kutokana na jinsi raia wanazo fahamishwa sheria hiyo baada ya miaka misita ikibuniwa. Hayo yalibainiwa jana Jumatano na mfanyakazi wa kitengo kinachohusika na usafi katika Wizara ya Afya. Ilikuwa ni kwenye warsha iliyoandaliwa mkoani Gitega kwa viongozi tawala ikiungwa mkono na shirika la Memisa Belgique. Prosper Muyuku alifahamisha kwamba ili sheria hiyo itekelezwe vilivyo kutahitajika sheria zingine shinikizi. Na matumizi ya teknolojia kwenye hospitali ya kikanda ya Gwibaga inayopatikana tarafani Mugongomanga yalileta manufaa tele kwa kuhifadhi vema faili zinazopatikana kwenye hospitali hiyo. Tamko lililotolewa jana Jumatano na kiongozi wa hospitali hiyo katika mkutano uliokuwa na lengo la kutathmini umuhimu wa miradi inayotekelezwa kwa udhamini wa Umoja wa Ulaya nchini Burundi. Daktari Gracie Makebuko alieleza kufurahishwa na mafunzo yaliyotolewa kupitia mradi huyo kwa waganga tofauti. Na kama nilivyo kuelezea katika muhtasari wa taarifa hii, wavuvi wanaoendesha kazi za kivuvi kwenye kituo cha uvuvi cha Kajaga kinachopatikana mtaa wa Mugatumba tarafa la Mutimbuzi wanamaliza siku wakilalamikia watu wanaopangilia kuweka majengo ya kifahari kando na kingo za ziwa Tanganyika. Wavuvi hao wanasikitishwa pia na mwenendo wa wanao walazimisha kuondoka eneo hilo kimabavu. Hayo yanajiri wakati ambapo sheria inayohusu maji ya tarehe 26 mwezi Machi mwaka 2011 inaweka bayana sehemu inayomilikiwa na serikali ukitoka ziwani ikiwa ni kwenye ziwa Tanganyika au ziwa zingine pamoja na mito. Mengi zaidi na Lomiwarde Niwaivuze. Kipengele cha 5 cha sheria hiyo kilicho na vifungu vidogo 6 kinaweza kuwa vyanzo vya maji ya mito, maziwa asilia, matanki na mabwawa yaliyojengwa na serikali ama kwa ajili yake ni miliki ya serikali. Sehemu nyingine zinazomilikiwa na serikali ni pamoja na njia asilia za maji ikiwa ni maji ya mito, maziwa, matanki na mabwawa kama ilivyoainishwa katika kifungu kidogo cha kwanza. Sheria hii inatenga mita zisizovamiwa ukianzia kunakofikia wimbi la mwisho la maji kwenye kingo za maziwa ama mito. Kwenye ziwa Tanganyika ni mita 150 na 50 kwa maziwa mengine ya ndani mwa nchi, huku zikihesabiwa 25 kwenye mito inayotirikia katika ziwa Tanganyika. Kwa mito mingine ya nchi zimetengwa mita 5 kutoka kwa kingo za mto kwa ajili ya uhifadhi wake. Sehemu kunako dhihirika maji ama visima, mito iliyo na maji yasiyokauka, majengo ya maji na mambo mengine husika kama yalijengwa na serikali ama kwa ajili yake huwa mara moja mali yake. Katika sheria hiyo wanapigilia msumari kwa msemo kuwa kuhonga maji ni mwiko, yani kwa Kifaransa ni le nalo droit de corrompre l'eau. Huchomoza katika kipengele cha 12 ambako waeleza kuwa hakuna mtu anayeruhusiwa kugeuza mkondo wa maji bila idhini kutoka kwa waziri wa maji. Habari za kimataifa. Goma. Msemaji wa jeshi la DRC Generali Sylvain Ekenge amebaini kwamba harakati za jeshi la Rwanda na uasi wa M23 zimeendelea katika mkoa wa Kivu Kaskazini kwa lengo la kushambulia mji wa Goma. Amesema kulingana na tovuti ya VOA ikinukuru maafisa kadhaa. Kulingana na afisa huyo, lengo la kutumwa tena kwa wanajeshi hao wa Rwanda na wasi wa M23 ni kushambulia mji wa Goma na kuzidisha mzozo wa kibinadamu na ukosefu wa usalama. Kundi la wasi la M23 au serikali ya Rwanda halijasema chochote kuhusiana na madai haya ya jeshi la FRDC. Serikali ya Kongo kupitia msemaji wake kupitia waziri wa ulinzi Jean-Pierre Memba ilitangaza wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri uliofanyika Alhamisi ya wiki iliyopita kwamba jeshi la Rwanda na wasi wa M23 walikuwa wakiimarisha ngome zao kwa kutaraja mashambulio ya jumla kwa kudhibiti mji wa Goma. Mji huo una zaidi ya wakazi milioni mmoja ambao wameongezwa maelfu ya watu walio kimbia makazi yao kutokana na mzozo huyo ambao unaripotiwa kaskazini mwa nchi ya DRC. Nairobi. Rais wa Kenya William Ruto na viongozi wengine wa serikali wameongoza sherehe za siku ya madaraka kuadhimisha miaka 60 tangu kupata madaraka kutoka kwa mkoloni na kuunda serikali ya kwanza ya Kenya. Licha ya kuwa taifa hilo linaadhimisha miaka 60 ya uhuru wake, raia katika taifa hilo la Afrika Mashariki wanakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi inayotokana na mfumuko wa bei za bidhaa muhimu kama vile chakula na mafuta. Kutokana na hatua ya kupanda kwa bei za bidhaa hizo muhimu, upinzani nchini humo umekuwa ukishutumu serikali ya Rais William Ruto kwa kushindwa kuwakinga raia wake kutokana na makali ya mfumuko wa bei za bidhaa. Kando na mfumuko huo wa bei za bidhaa kama vile vyakula, raia pia wamelalamikia pendekezo la Rais William Ruto ya kukata 3% ya mishahara ya wafanyakazi kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu zinazolenga kuwasaidia raia nchini humo. Serikali ya William Ruto imekuwa ikiwahakikishia raia nchini humo kuwa inaelewa changamoto wanazokabiliana nazo, ikiwatuliza nyoyo kuwa itawajibika ipasavyo ili zitafutiwe jawabu. Na kwa kuhitimisha katika ukurasa wa soka ni kwamba leo mitanange kadhaa iko kwenye agenda katika mashindano ya kombe la dunia la watoto chini ya umri wa miaka 20, ambapo hapo punde saa 1:30 timu ya Gambia iliyowakilisha bara la Afrika itashuka dimbani kuchuana na timu ya Uruguay, wakati ambapo timu ya Equator itakwigi pambana na timu ya Korea Kusini. Itakuwa ni majira ya saa 5 saa ya hapa nyumbani. Na mtakumbuka kwamba siku ya jana michuano ile iliyorindima timu ya Brazil ilikandika timu ya Tunisia magoli 4-1, huku Colombia ikilambisha sakavu timu ya Slovenia kwa kuilaza mabao 5-1, wakati ambapo timu ya England ilikiona cha mtema kuni baada ya kumenywa na Italy 2-1, wakati ambapo timu ya Nigeria iliibuka kidedea kwa kuikwamisha timu ya Argentina 2-0. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji, kiwa ni saa 11:00, ni kushukuru we msikilizaji uliyenitega sikio sikivu tangu mwanzo hadi tamati. Ni mshukuru pia rubani wangu wa mitambo Bi Serafina Kizimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jamali Viane, ngenda kumana sino la ziada, na wageni nikiwatakia kila laheri na usikivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Aramusiki.